NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Tweede Kamerlid Stineke van der Graaf van de ChristenUnie is druk bezig met een wet waarmee kledingmerken worden gedwongen om arbeidsomstandigheden in hun fabrieken in lage loonlanden te verbeteren. Ja, want dat moet veel beter. Hoe? Dat hoor je zo hier in de Nieuws-BV. Maar eerst, Oekraïne is vannacht weer opgeschrikt door meerdere raketaanvallen. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De Russische raketaanvallen van vannacht op Oekraïne hebben aan zeker 9 mensen het leven gekost. 5 van hen kwamen om in de westelijke regio Lviv toen een raket een flat raakte. En ook op andere plekken in het land waren aanvallen op woongebouwen en kritieke infrastructuur, zegt buitenlandredacteur Gim Balduk. Alle kritieke infrastructuur, zoals het wordt genoemd, dus elektriciteit, warmtebronnen en ook water. Er zitten een aantal steden waar nu de warmtecentrales zijn aangevallen en waar dus ook geen verwarming nu meer mogelijk is. In Kiev zit ongeveer de helft van de bewoners zonder verwarming. In het stadje Zhytomyr, daar is de volledige watervoorziening nu uitgeschakeld na een aanval. Dus ja, vooral die kritieke infrastructuur is geraakt tot nu toe. President Zelensky zegt dat zijn land een zware nacht had vanwege de beschietingen. De energievoorzieningen die zijn geraakt worden volgens de president weer opgestart. Volgens Zelensky schoot Rusland 81 raketten af op Oekraïne. Asielzoekers die lang in de crisisnoodopvang zitten hebben vaker gezondheidsproblemen. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die bezocht 9 crisisnoodopvanglocaties waar mensen eigenlijk niet langer dan 1 week horen te zitten. Sommige asielzoekers zitten er nu al langer dan een half jaar. Volgens de inspectie moet er snel een overzicht van hun gezondheidsproblemen komen, want dat ontbreekt nu vaak. Ook moeten kinderen een uitnodiging krijgen voor vaccinaties en zou de gemeente iets moeten doen aan de smerige wc's en douches in crisisnoodopvanglocaties. Bij een aanval op een dorp in Oost-Congo zijn vannacht zeker 36 mensen vermoord. Afrika-correspondent Alice van Gelder, is er al meer bekend over wat daar is gebeurd? Ja, wat we eigenlijk tot nu toe alleen maar weten is dat het gebeurde in de provincie Noord-Kivu. En dat dorp zou compleet zijn platgebrand, een dorp daar. En daar zouden dus in ieder geval 36 doden gevallen zijn. Wat de autoriteiten ook zeggen is dat er niet geschoten is. En dat ze denken dat het daarom ook om de AFD gaat. Dat is de Allied Democratic Forces. Een groep gelieerd aan IS. En dat is een groep die bekend staat om aanvallen, ook op burgers, die ze dan ook vaak uitvoeren met bijlen en machetten. Is. We weten nog niet of dat ook hier gebeurd is, maar dat is dus wel wat de autoriteiten suggereren door te zeggen, hè, het lijkt op een aanval van hen waarbij niet geschoten is. Ja, Oost-Congo wordt al jaren verscheurd door burgeroorlogen en conflicten tussen etnische groepen. Wat is de situatie op dit moment daar? Ja, nee, absoluut. Ja, want dit is dus niet de enige rebellengroep die er actief is. Er wordt geschat dat er 120 gewapende groepen zijn in dit deel van de Democratische Republiek Congo. Een andere groep die eigenlijk momenteel heel erg berucht is en ook veel terrein wint, is een groep met de naam M23. Een groep die steun zou krijgen uit buurland Rwanda, hoewel dat land het ontkent. En dat laat ook wel een beetje zien, hè, dat het ook echt een geopolitiek en regionaal conflict is, want die aanval die dus gisteravond is uitgevoerd op dat dorp, van die 36 doden, daar zijn Oegandese spelen daar weer een rol in. Dat zijn rebellen die oorspronkelijk uit Oeganda komen. En heel veel heeft ook te maken in die regio met de grondstoffen. Ze hebben daar diamanten, goud, koper, zink, maar ook kobalt. En ja, dus wordt er gevochten door heel veel partijen om hun handen te leggen op die grondstoffen. Ja, hoe reageert de overheid op dit soort aanvallen? Ja, de Congolese leger die vecht wel tegen die rebellen. Deze week was er een staakt het vuur afgekondigd. Maar vervolgens zagen we weer dat er gewoon weer doorgevochten. Vooral dus nu tussen het Congolese leger en M23. Ja, en die zeggen dan alle twee van, nou ja, die partij is weer begonnen. Wij willen ons er wel aan houden, maar goed, opeens wordt het weer vechten. Het is lastig, want er is ook bijvoorbeeld een VN-missie actief om mensen daar te beschermen. Er is een regionale troepenmacht met onder meer Kenianen en manschappen uit Burundi. En je zou dus kunnen denken, hè, dat moet misschien wel genoeg zijn tegen al die rebellengroepen. Maar ja, heel veel burgers klagen ook dat heel veel van die troepenmachten en ook de Congolese soldaten hen dus onvoldoende beschermen. Dat ze heel vaak hun barakken niet uitkomen en ja, dus niet echt weerstand kunnen bieden. En dat al zo lang in dit gebied. Ja, het lijkt dus maar niet rustig te worden daar. Maar waarom, ja, kunnen ze er dan nog wel iets anders tegen doen? Ja, het is dus heel lastig. Dus er wordt wel gesproken. Onder meer door Angola wordt er nu geprobeerd om toch met de verschillende partijen te spreken. En dan heb ik er dus ook dat ze bijvoorbeeld dus met Rwanda spreken. Die wordt ervan beschuldigd die M23 te steunen. Ja, het enige waar je aan kan zou kunnen denken, en dat heeft trouwens Frankrijk, want Macron was pas ook op bezoek in de Congo gezegd van ja, misschien moeten we toch hier en daar sancties gaan opleggen. Maar dan zou je moeten gaan denken ook misschien aan sancties en duimschroeven aandraaien van Rwanda. En de vraag is of de internationale gemeenschap dat wel wil. Want Rwanda wordt ook naar gekeken als land voor mogelijke migratieoplossing. Dus ja, willen we Rwanda wel tegen ons in het harnas jagen? Afrika-correspondent Alice van Gelder over een nieuwe aanval op een dorp in Oost-Congo. Dankjewel. Als het kabinet geen maatregelen neemt, dan leven volgend jaar veel meer mensen onder de armoedegrens. Nu zijn het er zo'n 800.000, volgend jaar 1 miljoen, verwacht het Centraal Planbureau. Het komt door het aflopen van steunmaatregelen, zoals de energietoeslag. Het kabinet heeft met de Tweede Kamer afgesproken te zoeken naar gerichte maatregelen voor volgend jaar. Twee mannen hebben een celstraf gekregen voor hun rol bij de stadionramp vorig jaar op Oost-Java in Indonesië. Toen boze supporters het veld opkwamen en de politie ingreep, ontstond er paniek en kwamen 135 mensen om het leven. Een van de veroordeelde mannen had te veel kaartjes verkocht, waardoor het een stuk drukker was dan toegestaan. En een van de bekendste Israëlische acteurs is overleden, Chaim Topol. Hij werd wereldberoemd door zijn rol in het toneelstuk Fiddler on the Roof. En ook was hij te zien in films als Flash Gordon en de James Bond film For Your Eyes Only. Topol was 87. Het NOS-journaal. China is boos over de exportbeperkingen die Nederland gaat opleggen aan chipmachinefabrikant ASML. Dat bedrijf mag vanaf de zomer bepaalde machines niet meer verkopen aan Chinese bedrijven. De westerse landen zijn bang dat de Chinezen de chips gaan gebruiken voor militaire spullen zoals drones. China-correspondent Sjoerd den Daas bezocht de persconferentie van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, maar het land reageerde op het Nederlandse besluit. Mouning, de buitenlandwoordvoerder, die zei op onze en vragen van collega's ook dat ze hebben kennis genomen van deze brief, dit document dat naar de Kamer is gestuurd. Zegt ook, we hebben protest aangetekend bij Nederland. Maar ik moet zeggen dat in haar antwoord dat ze vooral ook wel haar pijlen richt op Amerika, meer nog eigenlijk dan Nederland. Ze zegt, er zijn sommige landen die proberen hun eigen hegemonie te behouden, het concept van nationale veiligheid proberen op te rekken en landen dwingen om exportbeperkingen tegen China in te voeren. China zegt dus eigenlijk, Nederland laat je niet gebruiken als schoothondje van Amerika. Het is onduidelijk wat de exportban betekent voor de relatie tussen Nederland en China. China zal alle maatregelen nemen om de legitieme rechten en belangen te beschermen, zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Netwerkbedrijf Alliander waarschuwt voor een te vol en soms overbelast stroomnet. De oorzaak is een toename van het stroomgebruik door huishoudens. En daarom moet het laagspanningsnet op de schop, zegt Alliander. Tijdens die verbouwing kan je hinder ondervinden, doordat je straat open ligt, doordat je wat langer moet wachten op je aansluiting. Of op de momenten dat wij het net zwaarder belasten, dat er spanningsslachten kunnen ontstaan. En door die mogelijke problemen met de spanning kunnen mensen merken dat hun zonnepanelen tijdelijk geen stroom terugleveren. Het weer, vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het wordt 3 tot 6 graden. Ook in de avond regen in het zuiden. In het noorden valt er dan weer sneeuw of natte sneeuw. Morgen weinig verandering, al kan het 's avonds dan op meer plekken sneeuwen. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij zit klaar. Goedemiddag, Dennis. Een hele goede middag. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam loopt het vast door een spoedreparatie. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Alblasserdam staat 10 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je nu een half uur extra. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider? Dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 100. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister morgen naar de Filmmuziek Top 100 op NPO Klassiek. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Deze week trakteren we je op onze serie Kieswijzer met de Nieuwsbv. Met vandaag Noord-Holland. Want in die provincie gaan de verkiezingen vooral over klimaat en energie. Ja, en dus stuurden we Dolf Jansen naar een windmolen. En discussiëren we hier in de studio met twee kandidaat-statenleden over de vraag hoeveel haast de provincie moet maken met vergroening en verduurzaming. Dat na 12:30 allemaal. Maar nu eerst naar Bangladesh. De Nieuwsbv. 10 jaar geleden vond in Bangladesh de grootste industriële ramp tot dan toe plaats. Kledingfabriek Rana Plaza stortte in en 1100 werknemers stierven. An 8-story building housing garment factories collapses in Bangladesh, killing so far at least 145 people, but the death toll is expected to rise. The 8-story Rana Plaza building, just outside the capital Dhaka, was home to a number of factories supplying Western clothing retailers. Bulldozers, diggers, and scores of rescue teams have been searching the wreckage of the Rana Plaza factory for over 2 weeks now. Ja, en na deze rampen sloten modemerken het Bangladesh-akkoord. Daarin beloofden ze om de werkomstandigheden van fabrieksarbeiders te verbeteren. Ja, grote vraag is dat daadwerkelijk ook gebeurd? En hoe gaat het nu met de arbeiders? Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Stineke van der Graaf, die reisde vorige week naar Bangladesh om daar een kijkje te nemen. Goedemiddag, mevrouw van der Graaf. Goedemiddag. Ja, 10 jaar geleden dus, die verschrikkelijke ramp bij Rana Plaza. Modemerken beloofden daarna beterschap. U bent gaan kijken. Wat trof u aan? Ja, we hebben een bezoek gebracht. Rana Plaza is er niet meer, maar we zijn naar een fabriek gegaan waar verbeteringen hebben plaatsgevonden. En dat hebben we ook daar gezien. We hebben een kledingfabriek bezocht, daar gesproken met de arbeiders, met vakbonden. En ook met de kledingexporteurs die naar westerse landen produceren. Mm-hmm. Wat we niet hebben gezien zijn de kledingfabrieken die naar niet-westerse landen produceren of die voor de lokale markt produceren, waar we weten dat de vragen nog heel groot zijn. Waarom kon u niet bij die fabrieken binnenkijken? Ja, wat we begrepen is dat daar niet direct een Nederlandse link te vinden was. Dus daar konden we niet naar binnen kijken. We hadden graag dat plaatje gezien, hè, van hoe was het. Ja. Maar die beelden kennen we ook. Maar hoe ziet het er nu uit? En waar we waren was een kledingfabriek waar de medewerkers ook zeiden, bij ons voeren we goede gesprekken over het verhogen van de lonen. Mm-hmm. We zien dat daar veel aan brandveiligheidsmaatregelen is gedaan en ook aan werkomstandigheden. Dus wordt bijvoorbeeld met snijmachines gewerkt. Dus als ze stoffen aangeleverd krijgen, dan moeten die in de patronen worden gesneden. Dat is heel scherp spul. Nou, we zagen dat mensen daar ook bijvoorbeeld veiligheidshandschoenen voor droegen. Dus dat is goed. En wat we zien is dat inderdaad in de fabrieken die zijn aangesloten bij het akkoord, dat was ook wel de boodschap die we meekregen, dat daar verbeteringen zijn doorgevoerd. Maar aandacht blijft wel nodig. Want wat in deze fabriek werd gezegd was, wij werken nu aan de verbetering van de omstandigheden. Mm. Maar de bedrijven aan wie we leveren, die zijn niet bereid om daar extra voor te betalen. Dus de druk wat betekent blijft dat dan? Hoog. Ja, wat betekent dat dan als bedrijven niet van plan zijn om daarvoor te betalen? Heeft dat dan ook effect op de productie daar? Ja, wij waren bij een fabriek die zei, wat wij nu wel zien is dat wij dus goede arbeidsverbeteringen doorvoeren, maar dat bedrijven hun productie gaan verplaatsen naar fabrieken die waar de omstandigheden slechter zijn, of juist zelfs naar een ander land. Aha, waar u dus niet naar binnen mocht kijken, als ik het goed begrijp, die dus niet bij dat Bangladesh-akkoord zitten. Als ik dan even naar het hele plaatje kijk, hè? U heeft een deel kunnen zien, een deel niet. Wat heeft dit voor impact op uw conclusie over de situatie van arbeiders in Bangladesh? Wat de oproep was van de arbeiders naar ons, en die we ook hier moesten laten klinken, dus dat doe ik ook graag. Bedrijven, kijk alsjeblieft niet alleen naar de laagste prijs. Kijk verder. Houd ook rekening met ons, met mensenrechten. En zet de standaard hoog. Dat kregen we heel duidelijk mee vanuit de kledingfabrieken daar. Dus ook als we hier met wetgeving komen, moet je een hoge standaard neerzetten. Want op die manier belonen we ook landen en bedrijven die hun best doen, ook in die landen daar. En zetten we niet de laagste standaard, zoals in andere landen, China, andere landen in Azië. En maken we niet daar de norm van. Zorgen we er niet voor dat het een race naar de bottom blijft. Juist, dus hoge standaarden eigenlijk. Dan kijk ik meteen even bij mij hier aan tafel. Bert van Son, directeur van kledingmerk Mud Jeans. Voor wie die omstandigheden juist een reden waren om hun spijkerbroeken dus niet meer in Bangladesh te laten maken, heb ik begrepen. Klopt dat? Onder andere. Ja, onder andere. U heeft gekozen voor een fabriek in Tunesië. U wil juist die hoge standaard dus hebben. Waarom in Tunesië trouwens? Nou, dat is ten eerste niet zo ver weg. Hè. We vinden ook dat je niet kleding alle wereld oceaan over moet slepen. Dus we doen het liever dichter bij huis. Ja. We laten de stof maken en recyclen in Spanje. En dat is een klein cirkeltje. Je bent één dag met de boot van Tunis naar Marseille. Maar we hebben het vooral gedaan dat je daar natuurlijk makkelijk naartoe reist. Het is ook het contact wat je hebt met de fabriekseigenaar. Dat het ook iemand is die met de neus dezelfde kant op wijst. En dan maak je ook minder zorgen over wat daar gebeurt in die fabriek. Ook als het gaat om mensenrechten dus. Ja, en de arbeidsomstandigheden van de mensen die de spijkerbroek dus uiteindelijk maken. Ja. En hoe heeft u daar dan controle op? Reist u daar iedere week naartoe? Hoe doet u niet dat? Niet iedere week, maar we zijn er heel vaak. Van ons team, mensen. We hebben natuurlijk ook externe hulp. Bijvoorbeeld de Fair Wear Foundation heeft ons goed geholpen. Dat zijn mensen die komen kijken en echt irritante vragen stellen, zeg maar. Dus die controleren ook de boel daar namens u? Ook, ja. Aha. En er zijn meerdere. Dus we hebben bijvoorbeeld ook voor IKEA geproduceerd. Nou, die hebben een enorm auditteam, dat wil je niet weten. Dus dat is prima. En de Fair Wear Foundation bijvoorbeeld heb ik van geleerd. Nou, vraag door. Hè, als je bij een Bangladeshi naar binnen komt. Ik ken het, ben er zelf in mijn verleden ook veel geweest. Ja, ik ken de window dressing. Er zijn fantastische mooie fabrieken daar. Mm-hmm. En als je dan vraagt hoeveel stuks maak je. Nou, 200.000 stuks per maand kunnen wij maken. En u heeft voor 1 miljoen aan orders stuks. Ja. Ja, waar gaat dat naartoe? Aha. En dan wordt het onduidelijk. En dan gaat het naar subcontractor en naar tiers. En dan uiteindelijk eindig je in het putje van de wereld. En dat wil je niet. Nou, daar heeft u dus in Tunesië geen last van. Daar heeft u ook controle en inzicht van wat daar gebeurt. Ook met de arbeiders daar. Ja. Maar betekent dat uw spijkerbroek dan ook duurder is? Inkoop zijn ze duurder. Wij proberen alles beter te doen. Dus wij recyclen spijkerbroeken. We proberen te verven met duurzame indigo. De blauwe verfstof. Ja. De lijst is lang. Dat kunt u allemaal lezen in onze... Prijskaartje weten. Nou ja, het prijskaartje is dat je ongeveer 3 keer zoveel inkoop betaalt voor een spijkerbroek dan onze concurrenten doen. Maar wij kunnen niet 3 keer zo duur verkopen. Dus wij verkopen onze broeken voor €129. 119 en 129. Dat is de prijs die zeg maar andere merken in ons... In uw segment dat ook doen. Dat ook doen. Maar waarom doet niet iedereen dan dat, wat u doet? Nou, die vraag zou ik eigenlijk aan u willen stellen. Want iedereen weet dat het ergens in de kledingindustrie misgaat. Als je een spijkerbroek koopt van 1995 of van 1995... dan weet je zelf, hier is ergens wat fout gegaan. En dat is natuurlijk het allergrootste probleem van ons mensen, greed. Inkopers worden nog steeds op pad gestuurd, wat ons Tweede Kamerlid ook zegt, met koop voor de goedkoopste prijs. Ja. En als dat jouw opdracht is, ja. Dan wordt het al heel erg lastig, inderdaad. En dan wordt het een self-fulfilling prophecy, als ik het zo hoor. Mevrouw van der Graaf, Bert van Son heeft dus zijn productieketen naar een ander land verplaatst. Maar wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk voor die veilige werkomstandigheden van fabrieksarbeiders? Zijn dat de overheden? Zijn dat bedrijven? Is de consument dat? Nou, wat je ziet, natuurlijk moet in de landen zelf ook gewerkt worden aan verbeteringen. Maar wij vragen ook wetgeving, omdat ook bedrijven vanuit Nederland, vanuit Europa, die daar naartoe gaan om hun kleding te produceren, ook hun verantwoordelijkheid nemen. There is power in trade, zo klonk het tijdens een ronde tafelgesprek bij ons. En bedrijven moeten niet onderschatten welke invloed zij kunnen uitoefenen op het verbeteren van de werkomstandigheden van mensen. Ja, dat beschreef meneer Van der Son al. Hè? Van Son al, die zegt van ja, doorvragen, vragen ook echt naar de omstandigheden enzovoort. En maak ook een keuze. Nou, bent u zelf bezig met een initiatiefwet, samen met SP, PvdA, GroenLinks, Volt en D66. Hoe gaat die wet daarvoor zorgen, voor die betere arbeidsomstandigheden? Waar deze wet voor moet zorgen is dat die bedrijven dan samen met die fabrieken daar in gesprek gaan van hoe kunnen we de omstandigheden hier verbeteren voor mensen. En ook verder te kijken naar de keten. Dus ook daar hebben wij flink doorgevraagd van hebben jullie nou goed zicht op waar bijvoorbeeld de stoffen vandaan komen en wie die maken en onder welke omstandigheden die gemaakt worden die jullie hier verwerken. En het goede nieuws voor bedrijven in Nederland is dat die bedrijven dat goed inzichtelijk kunnen maken. Ja, dus goed, daarmee goed, wordt het ook te doen voor Nederlandse bedrijven om dat gesprek te voeren. En ik zie ook goede voorbeelden in Nederland. Oké, okay, goede voorbeelden, inzicht, het gesprek aangaan. Goed idee, meneer Van Son? Nou, natuurlijk moet je alles positief benaderen. Wij zijn zelf een B Corp, een Benefit Corporation. Dat betekent dat je in je statuten vastlegt dat je zaken wil doen, geld wil verdienen, maar niet ten koste van alles. En onze kreet is use your business as a force for good. Ja, maar vindt u zo'n wet dan een goed idee? Lost dat alles op? Nou, dat lost niet alles op, maar je hebt de drie partijen nodig. Hè. Je hebt bedrijven nodig die beter willen gaan werken. Je hebt consumenten nodig die gaan nadenken en denken over wat ze inkopen. Mm-hmm. En inderdaad, je hebt ook wetgeving nodig om een level playing field te creëren. Want wij kunnen het wel netjes doen. Ja. Maar als ik boefjes heb als concurrenten die zeker weten dat ze kinderarbeid inzetten en daardoor goedkoper kunnen inkopen en daardoor meer lawaai kunnen maken en grotere marketingbudgetten hebben. Ja, dan word ik van tafel gevecht. Dus, en dat gebeurt ook niet. Dus hoor ik u nu eigenlijk zeggen van ik heb eerder een wet nodig die boefjes aanpakt? Ja, de wetgeving is natuurlijk daarvoor bedoeld, denk ik. Dus ja, pak ze alsjeblieft aan. Mevrouw Van der Graaf? Ja, wat deze wetgeving vraagt van bedrijven is om ook proactief op zoek te gaan naar zijn risico's. En tref ook maatregelen. Dus daar ga in gesprek over wat je kunt verbeteren. Ja. Maar een heel groot vraagstuk was wat er neer werd gelegd. Bedrijven in de afgelopen 10 tot 15 jaar hebben die prijzen niet verhoogd. Hè. Dus de kostprijs is hetzelfde gebleven. €5 voor een kledingstuk. Wat hiervoor in de fast fashion voor €30 over. Daar gaat uw wet toch geen verandering in brengen? Ik bedoel, dat horen we meneer Van Son net zeggen. Die benadrukt, een land met zo'n wet, daar kom je op achterstand staan ten opzichte van concurrerende landen die niet zo'n wet hebben. Nee, dat is het mooie van deze wet. Want deze wet die vraagt dus van de bedrijven die nu bijvoorbeeld in Bangladesh produceren, maar ook in China of in Turkije of in Vietnam op andere plekken. En wat we daar te horen kregen was, alsjeblieft, die wetgeving hebben we nodig. Want dat zorgt ervoor dat niet alleen bedrijven die met ons zaken doen, scherp moeten kijken van naar de omstandigheden. Maar ook als ze zaken doen in China, ook als ze in een ander land zaken doen, ook daar moeten kijken. Dus wetgeving hier creëert ook een gelijker speelveld daar. Goed. Ja. Het stimuleert. Het stimuleert dus, meneer Van Son. Ik zat laatst bij Liesje Scheidemacher en die had onderzoek gedaan naar het MKB en dat en gevraagd, heeft u een CSR-manager? Als je niet meet en je bent niet... Wat is een CSR-manager? Een corporate social responsibility persoon in de company. Die verantwoordelijk is voor dit soort zaken. Heel veel bedrijven in Nederland hebben dat niet. En het is voor mij ongelooflijk dat dat nog bestaat en dat het kan in Nederland. Want als je niet kan meten en je weet zogenaamd niet wat je doet, hoe kan je het dan verbeteren? Ja. Dus je moet eerst gaan meten, je moet eerst openbaring geven voor wat je doet. En iedere inkoper van textiel weet heel goed wat er aan de hand is. En dat zou verplicht moeten worden gesteld? Dat zou verplicht moeten worden gesteld, ja. Ja, ik zie mevrouw Van der Graaf knikken. Dat komt ook in de wet. Ja, het dwingt bedrijven om verder te kijken dan alleen de laagste prijs. En ook te kijken hoe is het hier gesteld met de mensenrechten, de werkomstandigheden. En ook te kijken naar het milieu. Dus dat komt ook in de wet? Ja, die u voorstelt. Dit is onderdeel van onze wetgeving. Ik zou echt willen zeggen, zet de standaard ook hoog. En niet de laagste gemene delen zou het uitgangspunt moeten zijn. Want dat zorgt ervoor dat die race to the bottom blijft bestaan. Het concurreren op die laagste prijs en op concurreren op het gebied van mensenrechten. Maar zorg ervoor dat we die standaarden hoog ook leggen. Zodat we het goede stimuleren. Uw boodschap is duidelijk. U wil er nog één reactie op geven, meneer Van Sonkort? Motivatie. Ja. Als je niet intrinsiek gemotiveerd bent om dit te doen, dan gaat het niet lukken. En neem het voorbeeld van corona dat uitbrak 3 jaar geleden. Het eerste wat er gebeurde was dat grote bedrijven al hun orders cancelden. Zelfs dingen die al op de boot zaten. Nou, zo ga je niet met je partners om. Maar dat is dus de realiteit. En dat moet veranderen. Dus het gaat om intrinsieke motivatie, denk ik. We gaan kijken of die intrinsieke motivatie inderdaad ook gaat groeien bij ondernemers. Stineke van der Graaf, Tweede Kamerlid van ChristenUnie, dank u wel. En Bert van Zon, directeur van Mod Jeans, dank u wel. Meer van de nieuwsbv. Volg ons op Instagram. De Japanse wetenschappers zeggen dat ze erin geslaagd zijn een muis te ontwikkelen met 2 biologische vaders. Dat schrijft The Guardian vandaag. Opent dat ook deuren voor mensen? Nou, dat vraag ik aan Jesper Smeenk. Hij is gynaecoloog bij het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis. Goedemiddag, Jesper. Goedemiddag. Wat dacht je toen je over deze ontdekking las? Ja, ik dacht dat het inderdaad heel bijzonder is om een eicel natuurlijk te maken. Eigenlijk een eicel die de eigenschappen heeft om daar een embryo van te maken uit een man. Wat heel bijzonder is. En het artikel laat zien dat dat gebeurt uit een huidcel. En dat is misschien nog wel meer bijzonder. Want dat is eigenlijk een cel die al een functie heeft gekregen. En die breng je eigenlijk terug naar een heel andere cel, naar een eicel om daar een embryo van te maken. En dat is heel bijzonder. Ja, even in gewone mensentaal. Hè? Hoe gaat dat? Ja. Wat hebben die Japanse onderzoekers precies gedaan met die muizen? Ja, die Japanse onderzoeker, die professor, die is hier overigens al heel lang inactief. Ja. En daarbij is het nu gelukt om als het ware uit een gewone cel, zoals we die allemaal heel veel hebben, om daar eigenlijk om die cel weer terug te krijgen naar een cel die hele andere dingen kan. Want alle cellen van ons lichaam hebben een functie gekregen. Mm-hmm. En het bijzondere, unieke van een eicel en een zaadcel is dat daaruit nieuw leven en een heleboel andere cellen uit voort kunnen komen. En het is dus eigenlijk gelukt om van een cel die al een soort functie heeft gekregen, om die weer terug te brengen naar een cel waaruit al die andere cellen kunnen ontwikkelen. En dan is het natuurlijk, maar dat is een klein beetje voor de media, dan is het natuurlijk nog meer bijzonder dat je uit een mannelijke cel dan een eicel kan maken. Dat spreekt natuurlijk erg tot de verbeelding. Ja, ik wil het meteen voor me zien. Hè. Ik neem even een stukje uit mijn wang of of uit mijn vetcel. En daar zou dus een eicel uit kunnen worden. Ja. Ja, het is misschien niet helemaal. Het is in ieder geval een cel die de functie heeft van een eicel. Mm. Helemaal een eicel nabouwen. Dat kunnen we eigenlijk niet. Maar we kunnen wel een structuur maken die de functie heeft van een eicel. En die we dus, en dat laat dit onderzoek heel mooi zien, daar kunnen we dus ook een embryo van maken. En omdat we dus een eicel kunnen maken van de man en die kunnen bevruchten met het genetisch materiaal van een andere man, heb je dus uiteindelijk in dit geval een muis met 2. Met het genetisch materiaal van 2 vaders, om het dan maar even zo te stellen. Mm-hmm. En het unieke van deze studie is dat daar ook goede levende muizen uit zijn voortgekomen. Want men is hier al heel lang mee bezig en het is wel deels gelukt, maar dat bleken dan muizen met afwijkingen te zijn die ook niet levensvatbaar waren. Mm, en het dat wil je unieke niet. Nu. Precies, en het unieke is nu dat je dus levende muizen hebt die vervolgens zich ook weer voortgeplant hebben. Dus dat zijn muizen waarvan het genetisch materiaal van 2 vaders is, die levend zijn en zich weer kunnen voortplanten. Ik ben enthousiast. Ja, ik vraag me meteen af, Jesper, want ik weet, je bent gynaecoloog, je hebt een praktijk. Ja. Wat kan deze doorbraak betekenen voor de mensen die bij jou op spreekuur komen? Ja, nou, vooral dat ze niet moeten gaan bellen en dat dit nog heel lang duurt voordat dit bij mensen tot volle wording gaat komen. Want het tot stand brengen van zo'n eicelachtige structuur is bij muizen nu voor het eerst dus goed gelukt. Maar het tot stand brengen bij mensen en de celdeling en het tot stand brengen van embryo's bij mensen veel gecompliceerder. En dat maakt ook dat deze professor ook heeft aangegeven dat deze doorbraak, want dat is het echt wel, maar voordat die bij mensen toepasbaar zou kunnen zijn, dat je dan nog zo 10, 15 jaar verder zou zijn. Ja. Maar als dat zou lukken, dan ben je natuurlijk in staat om uit cellen bij mannen, maar ook bij vrouwen, nieuwe eicellen te maken en daaruit embryo's te kunnen maken. En dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld ook op hogere leeftijd bij vrouwen, bij de eicellen van nature op zou zijn, toch weer een eicel tot stand kan brengen en daarmee een embryo tot stand kan brengen. Dus dat zou wel heel unieke mogelijkheden voor de toekomst geven. En ja, het voorbeeld wat de professor aanhaalt is dat je ook bij een homopaar een genetisch eigen kind van die twee mannen tot stand kan brengen. Of we dat allemaal moeten willen en wat dat voor de gemeenschap betekent enzovoort. Het zou zo kunnen zijn dat dat er aan gaat komen met tijd. En het is denk ik goed om ons als maatschappij te realiseren dat deze ontwikkelingen stormachtig snel gaan. En we moeten erover nadenken wat we daar in de toekomst mee willen. We hebben er de tijd voor om daarover na te denken. Dus in plaats van jou te bellen, eerst even nadenken hoe gaan we hier in de toekomst mee om. En dan maken we over 15, 20 jaar misschien wel een afspraak bij je. Ik wil je bedanken, Jesper Smeek, gynaecoloog bij het Elisabeth II Steden Ziekenhuis. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Komend uur ruim baan voor de provincie Noord-Holland. De provincie van de bollevelden, kaasmarkten en de palingsound. Willem van Kooten, toen vooral bekend als Joost den Draaier, weet nog goed waarom de grootste bands uit Noord-Holland bekend kwamen te staan onder die noemer palingsound. Jets hadden een manager, die heette Jan Buis. Die kwam altijd naar de studio in Hilversum van Veronica op de Zeedijk nummer 27A. En wat had hij altijd bij zich? Paling voor de medewerkers van Veronica. En toen riep ik ineens, dit is Jante met de palingsound van de Cats. En van Nexman en van Leftside en van BZN en noem maar op. NPO Radio 1. Eerst tijd voor het NOS-journaal, Kirsten Klomp. Asielzoekers die lang in de crisisnoodopvang zitten hebben vaker gezondheidsproblemen. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die bezocht 9 crisisnoodopvanglocaties waar mensen eigenlijk niet langer dan een week horen te zitten. Sommige asielzoekers zitten er nu al langer dan een half jaar. Het dodental van de aardverschuiving op een Indonesisch eiland is opgelopen naar 30. 24 mensen worden nog vermist. Maar er zijn ook mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De aardverschuiving was maandag op een afgelegen eiland op zo'n 80 kilometer van Borneo. In Oekraïne zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. De meeste slachtoffers vielen toen een raket een flat raakte in de westelijke regio Lviv. Ook zijn er energievoorzieningen geraakt. De president Zelensky zegt dat zijn land een zware nacht heeft gehad. En in Japan zijn 3 jongeren opgepakt vanwege een rel rond sushi. Op filmpjes op sociale media is te zien hoe ze aan de sushi likken en het eten daarna weer terugleggen op de lopende band. De 3 jongeren kunnen in het uiterste geval een paar jaar cel krijgen. Ja, ik had ook begrepen dat die al een naam hebben, sushi-terroristen. Ja, het zou heel goed kunnen. Het ging er veel over. Heb ik opgepakt. Ja, sorry, ik sloeg daar toch wel eventjes op aan. We gaan naar de weg. Dennis Mooij, wat gebeurt daar allemaal? Nou, op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je nu een kwartier vertraging tussen knooppunt Het Vonderen en Gratum. Er staat 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Een kwartier extra ben je ook kwijt op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. En de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Voor het knooppunt Paalgraaf is de weg dicht vanwege een spoedreparatie aan het wegdek. Je wordt omgeleid via datzelfde knooppunt Paalgraaf. Kieswijzer. Met de nieuwsbv. Noord-Holland. Volgende week mogen we naar de stembus voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Daar behandelen wij in de nieuwsbv 5 dagen lang elke dag een andere provincie en verkiezingsthema's met vandaag. Noord-Holland, ik houd van je heerlijke Gooi. Je prachtige kernen en dreven. Je meren en brede kanaal. Hey, het gaat helemaal los hier aan tafel, hè? Ja, Anna Plezier. Ja, aan tafel, je hoort er al politiek redacteur Anna Plezier. Anna, wat speelt er eigenlijk allemaal in Noord-Holland? Nou, Noord-Holland is de provincie van Amsterdam, Alkmaar, Volendam, Waddeneiland, Texel en een enorme kustlijn. Maar ook de provincie van de vele windmolens in de zeewind en van vervuilers Tata Steel en Schiphol. Kortom, klimaat is in deze provincie een hot topic. En daar zit druk op, bijvoorbeeld van klimaatminister Rob Jetten. We willen dat ons land de CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 55% heeft verlaagd ten opzichte van het niveau van 1990. En we willen dat ons land uiterlijk in 2050 klimaatneutraal en fossielvrij is. Maar we zijn er nog niet. We moeten meer doen en het moet sneller. Ja, en iedereen moet eraan bijdragen. Bijvoorbeeld via windmolens en zonnepanelen. En die windmolens zie je ook veelvuldig terug in het Noord-Hollandse landschap. Melkveehouder Jan van der Vliet uit het Noord-Hollandse Groot Schemer wil heel graag een windmolen in zijn achtertuin. We zitten heel dichtbij de Noordzee. Het is allemaal wind, wind, wind, wind. Ik heb me de afgelopen 60 jaar altijd aan die wind geërgerd. En nu hoop ik toch nog een keertje dat het iets voor me oplevert. Dat ik blij ben als het waait. Ja, en daar komt de provincie om de hoek kijken. Want leuk al die windmolens en zonnepanelen, maar waar zet je die neer en wie mag dat doen? En dan is er nog iets, want dan heb je een windmolen in je Noord-Hollandse achtertuin staan om het klimaat te redden, maar dan staat er een paar kilometer verderop een Tata Steel fabriek op indrukwekkende schaal CO2 uit te stoten. Deze week oordeelde de rechter dat Tata milieumisdrijven pleegt met de uitstoot van fijnstof en het lozen van afvalwater buiten de vergunningen om. Tata Steel heeft inmiddels voor bijna €1 miljoen aan dwangsommen opgelegd gekregen voor verschillende uitstootproblemen bij de kooksfabrieken. Ja, wapper daar maar eens tegenop met je windmolen. En de Tweede Kamer, ja, die besloot vorig jaar dat Tata, ondanks veroorzaker van kanker en milieuschade, nog niet dicht moet, maar wel moet vergroenen. Dus ja, wat kan je als provincie? Sta je als provincie niet enorm in je hemd? Exact. Nou, dan gaan we het daarover hebben. Want aan tafel heb ik twee lijsttrekkers zitten uit Noord-Holland. Remine Albers van de SP. Goedemiddag en goedemiddag. Welkom. En Anouk Gielen van GroenLinks. Welkom. Hi, goedemiddag. Mevrouw Gielen van GroenLinks. Heeft de provincie eigenlijk wel wat in de melk te brokkelen, als ik Anna zo hoor, als het gaat om de inrichting van jullie provincie? Of lopen jullie een beetje aan die Haagse leiband? Nou, we hebben zeker wat te zeggen in onze provincie. En het klopt ook, hè. Noord-Holland wordt gekenmerkt door best wel een aantal grote vervuilers. Tata, Schiphol, ook de datacenters van Microsoft. En als provincie moeten we volgens mij ook heel erg inzetten op wat wij kunnen. En we kunnen het nooit alleen. Dat gaat eigenlijk voor alles wat de provincie doet. Je hebt altijd ook het Rijk nodig. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld over Tata hebt, kunnen we wel veel strenger handhaven. Dat zijn we ook de afgelopen jaren gaan doen. Dus er heeft daar ook echt wel een verandering plaatsgevonden. Maar wat GroenLinks betreft mag dat nog wel een stuk strenger en ook sneller. En mevrouw Albers van SP, we hebben het dan over strenger. Maar wat kan de provincie dan nog meer doen als het gaat om het klimaat? Nou, nog een heleboel meer dingen natuurlijk. Dat is bijvoorbeeld, zoals wij afgelopen weekend hebben voorgesteld, via een provinciaal bedrijf zonnepanelen op alle daken die er zijn neerleggen. Mm-hmm. Dan kunnen, dat doe je dan collectief. En dan kunnen iedereen, of alle mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen daar het vruchtgebruik van hebben. En iedereen wil dat ook graag, zonnepanelen op het dak? Ik denk het wel. Ja. Dood eenvoudig, omdat het iets oplevert, namelijk goedkopere energie. En de opbrengsten die er nog mee binnengehaald worden, die kunnen dan weer geïnvesteerd worden in het duurzamer maken van de woningen. En dat moet dus collectief geregeld worden. En daar zou de provincie zich sterk voor moeten maken. Mm-hmm. Om te zeggen van nou, dat gaan wij nou eens een keertje als provincie regelen. Ja. Collectief voor het collectief. Dus ik hoorde het, jullie hebben helemaal geen last van Den Haag eigenlijk. Jullie kunnen doen wat jullie willen als het gaat. Wel. Oh, wel, toch wel? Ja, tuurlijk, wat dan? Tuurlijk. Nou ja, kijk, daarnet kwam Tata voorbij. Ja. En dat bedrijf dat moet natuurlijk vergroenen. En de eigenaar, de huidige eigenaar, die zit op zijn handen. Die wil niet. En dan denk ik weer, dan moet eigenlijk het Rijk meteen in de bres springen en zeggen, en nou is het ons bedrijf en wij gaan ervoor zorgen dat het groen wordt. Maar mevrouw Gielen, je kunt er ook gewoon voor kiezen, we sluiten gewoon Tata Steel. Klaar. Nou, wat we moeten doen is de meest vervuilende fabriek van Tata Steel per direct sluiten. Dat is de kooksfabriek 2, kwam net ook al even voorbij. Mm-hmm. Die veroorzaakt nu de meeste overlast. Want los van dat Tata ontzettend veel CO2 uitstoot, hebben er ook mensen die bijvoorbeeld in Wijk aan Zee wonen ontzettend veel last van die fabriek. Qua stank, qua geluidsoverlast, qua van alles en nog wat. Dus die fabriek moeten we snel sluiten. En dan moeten we veel sneller gaan vergroenen. Ik hoorde net, de druk zit op de ketel zit erop vanuit Den Haag, wat Rob Jetten betreft. Nou, dat nee, vind hoor. Ik eigenlijk helemaal nee, niet. Mevrouw Albers, nee, dat vind ik dus ook niet. Nee. Want het gaat erom dat je ziet in Den Haag dat ze zeggen, ja, we moeten vergroenen en we moeten veel sneller. Maar het kabinet haalt niet eens haar eigen doelen en blijft investeren in fossiel en fossiele subsidies. Ja, het zou ons dan ontzettend helpen als Den Haag veel meer ambitie zou tonen wat dat betreft. En roept dan tegen gewone mensen, u moet korter douchen, dan wordt het goed. Maar de grote klappers moeten natuurlijk toch op rijksniveau gehaald worden. Dat kun je individueel echt niet oplossen. Mm. Maar dan hebben we het ook, hè, mevrouw Albers van de SP. Ik denk dan ook meteen, u bent toch wel de partij, u vertegenwoordigt de partij die er vooral ook voor de arbeiders is. Als Tata sluit, dan gaan er toch 9000 banen verloren. Dus zeggen wij dat Tata moet vergroenen. Ja. En wat dat betreft dus ook niet dicht hoeft. Maar vergroenen duurt zo lang. Nou, Nou, ze hadden al klaar kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat kwam door diezelfde tuttigheid vanuit het Rijk, waar men aan het touwtrekken was over hoe gaan we dat nou betalen. Ja. En als je ervan overtuigd bent dat werknemers en omgeving recht hebben op een gezondheid en op een schone werkplek, een schone omgeving, ja, dan spring je als overheid in de bres. En dan laat je het niet voort borduren. Ja, maar we zijn nou eigenlijk al groener dan alle andere landen. Nou, als je het zo bekijken, of niet? Nou ja, goed. Daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Vertel. Als ik bijvoorbeeld als klein kind mijn eten niet lustte, dan zei mijn oma, ja, maar in Afrika de kindertjes daar. Ja, ik vind niet dat je moet vergelijken. Ik vind dat je gewoon moet zeggen, wij als Nederland, wij gaan die doelen halen. Maar zijn Tata Steel en Schiphol dan niet gewoon bedrijven die gewoon nodig zijn, waar we moeten mee leren leven? Nee. Nee, niet op deze manier. Want op deze manier is het totaal niet houdbaar voor onze provincie om deze uitstoot en deze overlast te verdragen. Mm-hmm. Groen staal hebben we nodig. Ook bijvoorbeeld voor het produceren van onze windmolens. Dat zou iets zijn wat Tata zou kunnen doen. Dus daarom zeggen wij ook, maak nou zo snel mogelijk die overgang naar groen staal. Maar we hebben echt niet zulke vervuilende bedrijven nodig. Dat kan onze planeet en onze provincie helemaal niet aan. Nee. Laten we naar oplossing kijken. Hè. Tata Steel, Schiphol. Oké, grote uitstoot is een gegeven. Daar moeten we wat aan doen. Zou meer windmolens daar tegenover, zou dat een oplossing zijn? Veel meer windmolens er tegenover bouwen? Nou, je moet ten eerste vergroenen. Dus die fabrieken moeten vergroenen. Kijk, met windmolens los je het niet op. Want dan ga je CO2-uitstoot tegen CO2 of energiebesparing opleveren. Wat je moet doen is windmolens bouwen voor onze huishoudens. Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, noem je dat. En wat GroenLinks betreft doen we dat klimaatrechtvaardig. Dus dat betekent dat je niet diezelfde grote bedrijven die al die uitstoot hebben veroorzaakt, de eigenaar maakt van die windmolens. Maar dat je er juist voor zorgt dat inwoners zelf windmolens kunnen bouwen. En ook zonnepanelen. Nou, daar kunnen we nog. Dat is een klein verschilletje. Volgens mij wel een verschilletje tussen jullie twee. Daar gaan we zo heel uitgebreid over hebben. Want ik wil verder eerst met die windmolens. Want verslaggever Sandrine Telloze, die dook samen met druktemaker Dolf Jansen de provincie Noord-Holland in. En stuitte daar op één eenzame windmolen. Achterluisteraar. Het is gewoon enthousiasme. Ik zit gewoon in een bolide van Radio 1. Onderweg naar een plek met een Radio 1 microfoon in mijn hand. Wat wil je nou? Ik voel me gewoon fucking razend reporter, man. De druktemakers in alle staten. We zijn onderweg naar Ouderkerk aan de Amstel. En dat is waar ik de afgelopen, ik weet nooit hoe lang dingen zijn, maar 10 jaar, 12 jaar, 14 jaar heb gewoond. Dus je kent het hartstikke goed? Ik ken Ouderkerk aan de Amstel redelijk goed. En ik ken de plek waar we heen gaan goed, omdat ik naast reporter voor Radio 1 ook hardloper ben. En dus vaak kwam mijn dagelijkse training langs de Ouderkerkerplas. En daar zijn wij zo direct ook. Ja, en we gaan naar een windmolen. Ja, hij staat in een hoek van de Ouderkerkerplas. Eigenlijk tussen de A2 en de A9. Daar staat een eenzame windvogel. We zitten even te kijken, moet ik deze hebben? Ja, dat is deze. Dat is de A9, ja. Ik rijd geen auto, dat is heel leuk om te vertellen. Ik ben de reporter van Radio 1 met een microfoon in een auto. Ik rijd geen auto, maar ik weet wel de weg. Ik kan even twee baantjes naar links, dat is makkelijker. Is dat handig? Ja, dat is makkelijker. We worden aan alle kanten ingehaald. Maar wat je ook doet, we komen er altijd. We rijden nu feitelijk randje Amsterdam-Zuidoost, randje Ouderkerk. En wij zien de windmolen, de eenzame windmolen in de verte. Hij draait, dus het waait. En hij ziet er vrij gelukkig uit voor een windmolen die alleen staat. En daar staat doodlopende weg en dat ga je negeren. Daar gaan we toch in. Gewoon vol rechtdoor. Achter die fietser aan. Ja, en je mag hier 80, dus fuck hem. Ik denk dat ik toch ietsje langzamer ga. We staan er. De windvogel. Verboden toegang voor onbevoegden, maar wij zijn bij Radio 1. Moet even kijken. Geen gemeente of energiereus, maar de bewoners uit Ouderkerk zelf zijn eigenaar van deze windmolen. En Inge Verhoef is één van hen. Dag, Dolle. Hoi Inge. Leuk je te zien. Hallo, kom Inge. Heb jij een sleutel? Nou, nee, die heeft de molenaar. De molenaar? Ja, we hebben een molenaar. Die woont hier in het dorp. En die heeft Er is ook een molenaar. Want wij denken bij een molen denken wij aan graan en aan aanverwanten. Maar er is ook een molenaar. Ja, dat is een echte molenaar. Die doet het beheer. En die houdt het onderhoud een beetje in de gaten dat het op tijd gebeurt. En die heeft de sleutel. Dus ik kan er helaas niet nu in. Inge. Jullie hebben als bewoners een windmolen. En dan denk ik gelijk, hoe dan? Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, eigenlijk al 30 jaar geleden ging er iemand in de kerk met pet rond om geld op te halen. Dat was in Bodegraven-Reewijk. En daar hebben ze gewoon geld verzameld van ja, we moeten iets doen aan verduurzaming. En daar hebben ze met dat geld een windmolen gebouwd. Ik zou kunnen zeggen, jullie waren er vroeg bij. Want wij spreken nu veel over duurzame energie, windenergie. Maar 30 jaar geleden en dan in de kerk een windmolen bij elkaar collecteren, ik vind het nogal wat. Ja, we waren inderdaad een van de eerste toen. Dus dat was vrij nieuw. En nu? Want hij staat er. Hij lijkt het lekker te doen, toch? Hij draait zijn tierenlier, ja. En de energieprijzen zijn hoog, dus dat gaat hartstikke goed. Wat levert hij op? Even uit mijn hoofd. 4000 megawatt, dat is ongeveer energie voor 1200 huishoudens. Oh, één molen. Eén molen, maar dit is maar een kleintje, hè? Als we deze molen zouden opschalen, dan zouden we 7 keer zoveel energie opwekken. Dus dan ga je richting de 7000 huishoudens. En nou heb ik gehoord dat als je dat wil, dat je dan langs nogal wat loketjes moet. Dat heb je heel goed gehoord, ja. Je moet langs heel veel loketjes. Gemeente uiteraard, provincie, omgevingsdienst. Maar je moet ook langs het loketje Tennet. Je moet langs het loketje Rijkswaterstaat. Hoe drukker het is in een gebied, zeg maar. En hier liggen snelwegen en noem maar op. Schiphol is niet zo ver, geloof ik. Ja, Schiphol is vlakbij. Dat is ook nog een loketje. Dus wij zijn er maar druk mee als burgercoöperatie. Maar ook vanwege de natuur. Er is hier ook een natuurgebied in de buurt. En daarom hebben wij natuuronderzoek laten doen. En nou blijkt dat de vogels hier weinig hinder van gaan ondervinden. Sterker nog, wij kunnen ook de natuur versterken, omdat wij geen winst willen maken. We verkopen de stroom, daarmee maken we winst. En zeker nu met de hoge energieprijzen. En wij kunnen met onze leden beslissen waar we dat geld in investeren. En wij doen dat het liefst in of nieuwe duurzame energie, of in de natuur. Kunnen we de weidevogelstand hier verbeteren? Nou, ik zeg windenergie, ik zeg extra weidevogels. Ik hoor goede dingen. Wat ligt er dan nog dwars? Wat? Loketten! Ja, dat is loketten. De loketten. Ja, de loketten liggen dwars. Maar ook wat er nu is voor windturbines, is er geen ontwikkelfonds. Dat is er wel voor zonne-energie. Wij zouden dat heel graag ook willen voor windenergie, zodat al die onderzoeken niet op de schouders van de burgers terechtkomen. Want nu ben je zoveel dingen aan het uitzoeken, loketjes aan het afgaan, gesprekken aan het voeren, onderzoeken aan het doen. En uiteindelijk weet je gewoon niet of je die windmolens mag bouwen. En ja, dat is wel zonde van de energie van al die burgers die dit gewoon heel graag willen. Mooi gezegd, toch? Zonde van de energie. En het mooie is dat de burger betrokken is bij niet alleen wat er gebeurt, wat er wordt gebouwd, maar ook bij de opbrengst. Dus de burger is daardoor meer betrokken bij een windmolen of een zonnepark dan als het ergens wordt neergezet. Ja, want de windmolen die is echt van ons. Dus mensen zijn er ook echt trots op. Deze windmolen die staat er dus al 15 jaar met heel veel trots van alle, nou ja, 150 leden hebben in Ouder Amstel. Die zijn er heel trots op. Wij kennen allemaal aan de voet van de Oude Wester, maar ik sta aan de voet van de windvogel. Randje Oude Kerk tussen snelwegen en bedrijventerreinen en een ja, goed werkende windmolen. Die staat er, die moet vernieuwd worden en er kunnen er zelfs nog 2 bijgebouwd worden. Dat zou allemaal kunnen. Duurzame energie, windenergie, prachtig. Maar er zijn te veel loketten en de politiek is te langzaam en de gemeente werkt niet voldoende mee. Ik zeg tegen provincie en provinciale staten en aanverwanten, aan de slag voor windenergie. Ik heb geen mening, hè, maar aan de slag voor windenergie. Alle loketten weg, gewoon aan de slag. Schop de grond in, windmolens bouwen. Ja, je hoorde Dolf Jansen en onze verslaggever Sandrine Telloze over een kleine eenzame windmolen in Noord-Holland. En dat we dus enorm aan de slag moeten. Hier aan de Nieuwsbv-tafel zitten lijsttrekkers Remine Alberts van de SP en Anouk Gielen van GroenLinks. Beide statenlid in de provincie Noord-Holland. We gaan in debat, dames, met de stelling. Met het bouwen van windmolens en zonnepanelen is haast belangrijker dan instemming van alle omwonenden, mevrouw Alberts. Wauw, dat is wel een interessante stelling. Ik heb net in het eerste deel van de uitzending heb ik gezegd dat wij dat zonnepanelenplan gelanceerd hebben. Mm-hmm. En dat de provincie dat moet regelen. Ja. Dat is een andere aanpak dan tot nu toe. Je hoort eigenlijk door datgene wat Dolf nu net ontdekt heeft bij die ene windmolen in Oudekerk, de loketten, loketten. Heel veel energie, ja, van individuen die erin zitten. Noem maar op allemaal. En om die reden hebben wij gezegd, doe het nou collectief. Die turbines, die grote windturbines, soms 200 meter hoog, hebben enorme impact. Mm-hmm. op gezondheid, op natuur, kun je niet ontkennen. En om die reden zeggen wij, ga nou vooral voor zon. Daar heb je minder last van. Dus helemaal geen extra windmolens meer? Ik vind het eigenlijk wel genoeg nu. Ja, u vindt genoeg windmolens? Aha, oké. Ja. Dus op de zonnepanelen inzetten. Mevrouw Gielen van GroenLinks. Ja, dat vind ik toch wel jammer om te horen van de SP. Want we hebben windmolens keihard nodig om onze energiedoelen te gaan halen. Ja. Als GroenLinks zeggen we moeten eigenlijk alles inzetten. Dus en energiebesparing is heel erg belangrijk. Nou, daar hadden we het net ook over wat betreft grote bedrijven. Maar ook windmolens op zee, zon op dak ook zeker. En ook windmolens op land. En dan als ik zo'n verhaal net hoor, dan denk ik ja... Zo samen vanuit de gemeenschap en ook de winsten van windmolens die weer terugvloeien eigenlijk naar die gemeenschap voor de verbetering van natuur, voor het opknappen van het buurthuis. Dat is precies zoals het zou moeten zijn. Juist omdat de manier waarop we in deze klimaatcrisis terecht zijn gekomen ook echt dat systeem van steeds maar ongebreidelde groei en winst is. En als we daarmee door blijven gaan, ja, dan blijf je hetzelfde resultaat houden. Dus het moet veel dichter bij de inwoners. En zeker ook windmolens, want die hebben we echt nodig om onze klimaatdoelen te halen. Ja, en dan gewoon meer windmolens zonder de instemming van inwoners? Nou, volgens mij moet je het altijd samen doen. Dus ik wil graag windmolens waarvan inwoners juist ook eigenaar zijn. Mm-hmm. Dus dat gaat ook heel erg over instemming. En er is wel echt haast geboden. Dus ik schrik ook wel van, goh, we moeten 1000 loketten langs. Ja, dat is niet hoe het zou moeten zijn. Wat mij betreft gaat de provincie komende periode ook veel meer investeren in die energiecoöperaties om hen te helpen. Mevrouw Albers van SP. Waar we nu mee geconfronteerd worden, dat is eigenlijk de Rutteaanse oplossing van het energieprobleem. Namelijk, je legt het bij individuen neer, al dan niet in een collectief geregeld. Je legt het zo laag mogelijk neer, maar wat je dan ziet, dat is dat er mensen achterblijven, mensen met huurwoningen bijvoorbeeld, dat mensen die een hypotheek hebben die ze krap aan kunnen betalen, die kunnen dat geld niet opbrengen om die investering te doen. Dus ik zou zeggen, nogmaals, laat dat inderdaad, want we hebben haast, hè, dat ga ik niet ontkennen, laat dat dan door een overheid doen die daartoe geëquipeerd is en dan is het ook tot nut van het algemeen. Iedereen heeft er dan profijt van. Ik ga mevrouw Gielen niet afvallen als het gaat om het terugbrengen van de energievraag. En dat betekent dus dat je inderdaad dan ook aan de verduurzaming van woningen kunt werken. En juist veel huurwoningen, die zijn label D, E of F. Hè, dat noem je doorwaaiwoningen, om het maar zo te zeggen. Die mensen die stoken voor de buitenwereld, om het maar zo te zeggen. En dan zou ik zeggen, als die nou allemaal achterblijven, dan zijn we niet goed bezig. Ja, dus u zegt in een collectief, dus toch wel windmolens. Maar als iedereen er maar van kan profiteren? Ja, dat natuurlijk is het tot nut van het algemeen. Maar ook als je naar Oudekerk kijkt, dan hoor je al dat niet alle woningen meedoen. En dat gaat ook in bepaalde... Er zijn natuurlijk veel meer gebieden waar het behoorlijk dicht bevolkt is en waar je die turbines niet kwijt kunt. Ja. Hoe dan? Ja. He, dus dat is een beetje het probleem waarom wij denken, doe nou vooral zon op dak, werk aan het terugdringen van de energievraag en eens kijken hoe we, volgens mij gaan we dan meters maken. Mevrouw Gielen, zijn eigen windmolens niet alleen dus weggelegd voor mensen met een dikke portemonnee dan, als ik het zo hoor? Nee, dat denk ik niet, want er zijn heel veel verschillende vormen waarin je kunt zorgen voor dat eigenaarschap. Dus inderdaad, mensen kunnen zelf participeren, maar we kennen bijvoorbeeld ook, dat noem je dan het omgevingsfonds, waarin eigenlijk de winst van die windmolens die dan van een aantal mensen is verzameld wordt ten goede van de hele omgeving. En ik ben het ook wel eens met mevrouw Albers. We moeten ook collectief iets doen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die huurwoningen waar mensen echt uittochten en waar we ook van zien dat steeds meer mensen in de armoede terechtkomen omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ja, daarvan denk ik als overheid en ook als provincie moeten we ook een rol pakken om juist de isolatie daar en dus ook de energiebesparing echt te realiseren. Goed, maar dan hebben we het nog steeds over windmolens waar niet iedereen van profiteert dus, volgens mevrouw Albers. Wat gaan we daar dan aan doen? Dat ben ik dus niet met mevrouw Albers eens. Want wat we volgens mij kunnen doen is ervoor zorgen dat de winsten van die windmolens naar de hele omgeving gaan. Als je het bijvoorbeeld hebt over het opknappen van een buurthuis, dan profiteert de hele gemeenschap daarvan. En dat is volgens mij de weg waar we op moeten. En tegelijkertijd collectief werken. Bijvoorbeeld aan het ondersteunen van fixbrigades, wat we ook als provincies hebben gedaan. Dat zijn eigenlijk groepen die gewoon deur aan deur gaan om juist mensen in die huurwoningen te helpen. Die oplossingen sluiten elkaar niet aan, maar we hebben echt allebei nodig. En kan dat allebei, wat u betreft, mevrouw Albers? Nou ja, het blijft toch een beetje... Het initiatief laat je bij de burgers liggen. En ik zeg niet dat het verboden moet zijn, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik denk dat je niet provinciebreed, of misschien zelfs wel Nederlandbreed, de hele lading dekt. Er zullen mensen blijven uitvallen en daar wil ik voor hoeden. Mevrouw Gielen, u hoort het. GroenLinks zegt van nou, laat het lekker bij de individuen liggen. Maar eigenlijk zegt mevrouw Albert, nee, dat moet gewoon vanuit het Rijk worden geregeld. Nou, dat heb ik volgens mij ook niet gezegd. Je moet en initiatieven vanuit individuen stimuleren. Dat is ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd moet je als provincie en als Rijksoverheid en als gemeentes, al die lagen, er ook echt op inzetten dat je bijvoorbeeld gewoon die woningen van mensen met een slecht energielabel, wat vaak die huurwoningen zijn, gaat verduurzamen. Ik zie dus Anna eventjes onze politieke redacteur hier verdraaien op de stoel. Ja, ik kom ook nog even met een Haagse dingetje erbij. Ja. Want vanuit het Rijk zijn al hele strikte regels als het gaat om het plaatsen van windmolens, hoe ver een windmolen bijvoorbeeld van woningen mag staan. Maar ook moet er eerst natuur- en gezondheidsonderzoek gedaan worden eerder een windmolen geplaatst mag worden. Dus u zegt ook, ja, mensen hebben er last van, we moeten daarmee minderen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je zou ook kunnen zeggen, er liggen al hele goede regels, er is al goed over nagedacht. Er wordt niet zomaar ergens een windmolen neergezet. Mevrouw Albert van SP. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Bijvoorbeeld, wat doen we met de afstand van een turbine tot woonboten, want die tellen niet als woning. Mannen kan dat wel. En daar zijn dan toch mensen die in de buurt daar last van hebben. In de omgeving van Amsterdam is een aantal zoekgebieden aangewezen. Hè. Van daar mag het wel. Ja, en dan zie je dat dan toch weer op de rand van het natuurgebied staan. Oftewel, er gaat geschipperd worden. En ik vind het plaatsen van die turbines onder druk zetten, want dat horen we mevrouw Gielen zeggen, we hebben haast, dan word je bijna een schuldgevoel aangepraat als je zegt van nou, misschien is het niet zo'n goede plek hier. En dat is heel jammer, vind ik. Maar we willen allemaal dat we duurzame energie opwekken en nu is nog maar 3,5% van al onze energie uit de wind. Misschien moeten we ook een compromis omsluiten. Kan dat? Nou, nee, geen compromis met natuur en geen compromis met gezondheid. En dus, ik lijk wel een reclamespotje, zou ik zeggen, leg die panelen op de daken. Alleen op de daken? Waarom niet ook op de weilanden? We weten binnenkort dat er binnenkort toch veel weilanden vrijkomen, hè, vanwege het stikstofbeleid. Nou, alle weilanden volleggen. Kan dat ook? Nou, ik zou bijvoorbeeld zeggen, dat heet dan in een oksel van een verkeersblad of zo, zou het kunnen. Maar we zouden aan die weilanden ook eens kunnen nadenken of we die kunnen omvormen tot natuur. Zou zomaar kunnen. Wat vindt u want daarvan, dat zijn nu Gielen? Hele dode grasterreinen. Ja. We moeten sommige landbouwgrond zeker omvormen tot natuur, maar ook tot zonneweides. We weten ook dat op sommige plekken zonneweides juist ook de biodiversiteit kunnen versterken. Dat klinkt een beetje gek, maar juist door de schaduw die daar gecreëerd wordt, kunnen er allemaal soorten weer terugkomen. En als ik dan mevrouw Albers hoor zeggen, ja, ik heb haast, maar tegelijkertijd vind ik de landelijke regels die we gewoon hebben voor windmolens eigenlijk niet streng genoeg. In de provincie heeft u gestemd voor nog veel strengere regels. Nu zijn het twee keer om windmolens en zonnepanelen dan te gaan. Ik wil heel snel op reageren, want ik heb nog 20 seconden. Ik heb niet voor die verstrenging van die afstandsregel gestemd. Absoluut niet. En nou ja, goed, de laatste zin. Ja, ik weet niet of ik zeg hem nog maar nu. Nou ja, het moet gewoon niet gecompromitteerd met natuur en gezondheid. Helder. Ik wil jullie bedanken. We zijn er nog lang niet uit. De lijsttrekkers Remine Albert van de SP en Anouk Gielen van GroenLinks. Beide statenlid in de provincie Noord-Holland. Ja, we gaan zo meteen nog door, hoor, met de Nieuws BV. Vrees niet. We hebben nog een heel half uur. Tot zo. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik heb net even mijn BMI uitgerekend. Ik ben te zwaar. Met bijzondere gesprekken. Dit is geen 06-lijn of zo. Dit zijn twee volwassen mannen die genieten van de aanblik van een onmisbare wetenswaardigheden. Ik gun haar eigenlijk een man zoals ik. Dat klinkt niet heel bescheiden, Arme. Absoluut niet. En elke week de column van Peter Heerschop. De veranderingen in de boeken van Roald Dahl gaan niet door. Dat werd medegedeeld door een dikke, lelijke Oompa Loompa van de Engelse uitgeverij. Afro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Zonneborgen introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Als je denkt aan kunstenaarsdorpen, dan denk je aan Van Gogh, de Zon en de Provence. Maar er kwamen ook een hoop schilders terecht in Noord-Holland. Ja, wat hen zo aantrok in dorpen als Volendam, dat hoor je zo hier in de Nieuws BV. Maar eerst, Rusland noemt de raketaanvallen van vannacht op Oekraïne een wraakactie. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Russische minister van Defensie zegt dat de raketaanvallen op Oekraïne van vannacht een vergelding zijn voor wat er in de West-Russische regio Bryansk is gebeurd. Volgens de Russen vielen Oekraïnse saboteurs daar vorige week 2 dorpen binnen en maakten ze daar slachtoffers. De Oekraïne ontkent erachter te zitten en zegt dat de Russische geheime dienst de aanval in scène heeft gezet. Bij de raketaanval op Oekraïne van vannacht kwamen zeker 9 mensen om het leven en werden ook energievoorzieningen geraakt. Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische troepen 3 Palestijnen gedood. Volgens Israël werden ze verdacht van schietpartijen in de omgeving. Al Jazeera meldt dat het gaat om 3 mannen van in de 20. Ze werden in een auto in een dorp ten zuiden van de stad Jenin doodgeschoten. De Israëlische autoriteiten zeggen dat militairen het vuur openen toen er vanuit de auto werd geschoten. De Palestijnen spreken over een executie. China is kritisch op de exportbeperkingen die Nederland gaat opleggen aan chipmachinefabrikant ASML. Het bedrijf in Veldhoven mag vanaf de zomer bepaalde machines niet meer verkopen aan Chinese bedrijven, uit angst dat ze gebruikt worden in militaire apparatuur. China heeft bij Nederland protest ingediend, maar de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken richtte zich vooral op Amerika, zegt correspondent Sjoerd den Daas. Zegt, er zijn sommige landen die proberen hun eigen hegemonie te behouden. Het concept van nationale veiligheid proberen op te rekken. En landen dwingen om exportbeperkingen tegen China in te voeren. China zegt dus eigenlijk, Nederland laat je niet gebruiken als schoothondje van Amerika. China zei verder dat het alle maatregelen zal nemen om de eigen rechten en belangen te beschermen. Asielzoekers die lang in de crisisnoodopvang zitten hebben vaker gezondheidsproblemen. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die bezocht 9 crisisnoodopvanglocaties waar mensen eigenlijk niet langer dan 1 week horen te zitten. Sommige asielzoekers zitten er nu al langer dan een half jaar. Volgens de inspectie moet er snel een overzicht van hun gezondheidsproblemen komen, want dat is er nu vaak niet. En ook moeten kinderen een uitnodiging krijgen voor vaccinaties. En zou de gemeente iets moeten doen aan de smerige wc's en douches in crisisnoodopvanglocaties. Als het kabinet geen maatregelen neemt, leven volgend jaar veel meer mensen onder de armoedegrens. Nu zijn het er zo'n 800.000, volgend jaar 1 miljoen, verwacht het Centraal Planbureau. Het komt door het aflopen van steunmaatregelen zoals de energietoeslag. Meer mensen gaan last krijgen van het overvolle stroomnet. Dat zegt netbeheerder Alliander. Volgens het bedrijf verbruiken huizen veel meer stroom dan vroeger. En tot het netwerk is uitgebreid, kunnen mensen daardoor last krijgen van stroomuitval of zonnepanelen die geen stroom kunnen terugleveren. Het dodental van de aardverschuiving op een Indonesisch eiland is gestegen naar 30. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. Er zijn ook mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De aardverschuiving was maandag op een afgelegen eiland op zo'n 80 kilometer van Borneo en ontstond na hevige regenval. Het NOS-journaal. Bij een aanval op een dorp in het oosten van Congo is een bloedbad aangericht. De daders zijn vermoedelijk rebellen uit buurland Oeganda. Correspondent Alice van Gelder. Dat dorp zou compleet zijn platgebrand, een dorp daar. En er zouden dus in ieder geval 36 doden gevallen zijn. Wat de autoriteiten ook zeggen is dat er niet geschoten is. En dat ze denken dat het daarom ook om de AFD gaat. Dat is de Allied Democratic Forces. Een groep gelieerd aan IS. En dat is een groep die bekend staat om aanvallen ook op burgers. Die ze dan ook vaak uitvoeren met bijlen en machetes. We weten nog niet of dat ook hier gebeurd is. Maar dat is dus wel wat de autoriteiten suggereren door te zeggen, hè, het lijkt op een aanval van hen waarbij niet geschoten is. In Oost-Congo is al decennia lang geweld tussen etnische groepen. De conflicten gaan onder meer over wie het recht heeft op kostbare grondstoffen, zoals diamanten, goud en koper. In Japan zijn 3 jongeren opgepakt vanwege een rel rond sushi die het land wekenlang bezig hield. De 3 likten in restaurants aan sushi die ze daarna weer teruglegden op de lopende band. Correspondent Anoma van der Veren. Ja, het is een onsmakelijk verhaal. Waar worden deze jongens precies van verdacht? Ja, onsmakelijk verhaal inderdaad. Simpelweg gezegd, het likken van sushi en andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan sojasausflessen die op tafel staan. Maar ook bijvoorbeeld extra wasabi op sushi gooien. Of desinfectiespray op sushi sprayen. Maar wettelijk gezien worden ze verdacht van het verstoren van de orde. Het is een wet waarmee winstgeving van bedrijven wordt beschermd. En die hebben zij verbroken. Want in Japan, er zijn veel restaurants die aan de lopende band sushi verzorgen. En dat betekent natuurlijk dat iedereen die kan daarbij, die kan sushi eten van de lopende band. En dan gaan ze ervan uit dat veilig is, schoon is, dat iedereen zich netjes gedraagt. En dat is nu niet het geval. En deze 3 jongens zijn dus inderdaad gearresteerd. En er staat misschien zelfs 3 jaar celstraf op ze te wachten. Nee, je zou daar maar niet vermoedend inderdaad aan een all-you-can-eat-arrangementje zitten. Waarom was dit zo'n grote rel in Japan de afgelopen tijd? Ja, 2 grote redenen. Er zijn heel veel van dit soort restaurants. Elke dag duizenden mensen die er gebruik van maken. Ja, die gaan er natuurlijk vanuit dat het schoon en veilig is. Maar ja, nu is dat gevoel van veiligheid volledig weg. Dat hele businessmodel gebaseerd op dat klanten meewerken. Ja, dat is dus eigenlijk onderuit gehaald. Nu weten restaurants dat klanten misbruik kunnen maken van die vrijheid. Dus er zijn ook minder klanten die naar dit soort restaurants toe komen. Dus minder vertrouwen op de schoonheid en veiligheid van dit soort restaurants. En daarbij alles is online gezet. Dus iedereen kan het zien. Dat heeft echt wel geleid tot dat dit een grote rel is geweest. Ja, want de actie raakt sushi-ketens niet alleen op het gebied van hygiëne, toch? Nee, inderdaad. Inderdaad, de hygiëne wel. Dus het idee als klant dat je weer veilig en gezond kan eten. Maar ook de aandelen zijn gedaald van deze sushi-ketens. De sushi-ketens hebben zelf aangegeven, we doen het alleen nog maar op bestelling om een beetje proberen de situatie te redden. Maar dat heeft niet geholpen. De klanten blijven weg. Aandelen zijn gedaald. Dus ja, voor deze restaurants is er een enorme klap gekomen op het inkomen. Anoma van der Veren, dankjewel. In de Biesbos zijn gisteravond 62 kraanvogels geland. Een vogelaar ontdekte de grote groep in de middag en al snel stonden er meer liefhebbers te kijken. Ook de boswachter van het gebied ging erheen. Deze groep van 62 kraanvogels die had urenlang in de regen en de sneeuw gevlogen. Die waren in feite doodmoe. Ze stonden eigenlijk allemaal met hun kop in de veren te slapen en te genieten van de rust in de Biesbos. Ja, en vanaf de Bandij konden vele vogelaars en boswachters daarvan genieten. De vogels kwamen uit Spanje en Frankrijk en zijn alweer weg uit de Biesbos. Ze vliegen naar hun broedgebieden in Scandinavië, de Baltische Staten, Polen en Duitsland. Het weer, vanuit het zuidwesten opnieuw regen, door 3 tot 6 graden. En ook in de avond regen in het zuiden. In het noorden valt er dan weer sneeuw of natte sneeuw. Morgen verandert te weinig, al kan het 's avonds dan op meer plekken sneeuwen. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, waar staat het vast? Nou, bij Rotterdam rijdt het langzaam op de A20 in de richting van Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je een kwartier extra nodig door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Bijna 3 kwartier vertraging op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Uden Centrum en het knooppunt Paalgraven. Er staat 4 kilometer. Door een spoedreparatie is de weg afgesloten. Je wordt omgeleid via datzelfde knooppunt Paalgraven. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag, welkom terug. En nog een half uur hè, staat de Nieuwsbv helemaal in het teken van de provincie Noord-Holland. Zometeen hier André Groeneveld van het Zuiderzeemuseum. Met hem ga ik praten over Noord-Hollandse kunstenaarsdorpen. Maar eerst... De mooiste plek. Ja, onze verslaggever Minne van Veen gaat iedere dag met een cultuurvaandeldrager naar de allermooiste plek van zijn of haar provincie. Zo, ik heb net een half uur door de polder gereden, langs allemaal boerderijen en schapen, om naar Tim Knol te gaan. Want als je Noord-Holland zegt, zeg je Tim Knol. You better walk on, set up to walk up for your scene. Yes, gelukt. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Ja, ik voel me ook echt thuis hier in deze provincie. En ik draag het ook wel uit. Ik kom van origine uit Horen. Nou, het is echt wel meer in Noord-Holland. Ik woon nu tegenwoordig in de Zaanstreek. Heeft een beetje, lijkt wel een beetje op elkaar qua identiteit. En ja, ik denk dat het dat vooral is. En wat is die identiteit? Nuchter volk wel. Droge humor. Beetje bot. Allemaal dingen waar ik, die ik zelf ook wel... Beetje bot ben ik ook wel soms. En ook wel nuchter ingesteld. Vertel, waar zijn we? We zijn op de, nou, nu vlakbij de Wouden. Eigenlijk, we kijken nu op de Wouden uit aan de overkant. We moeten even met een pontje over om daarheen te gaan. En het is midden in Noord-Holland. Prachtig, uniek eiland aan het Alkmaarmeer. Het liefst zou ik er wonen. Maar dat is een volgende stap. Is dat lastig om daar te wonen? Ja, het is vooral duur. Ja, of er staat wel wat te koop. Maar ik moet gewoon even een hit scoren of zo. Ja. Oké, eerst gaan we met het pontje. We gaan even naar het pontje, ja. Ja. Pont komt aan. Ze zou wel denken. Ik probeer het nou weer, rode microfoon. Twee maal, alstublieft. Hoe vaak gaat u nou op en neer op zo'n dag? Ja, dat is de vraag. Goeie vraag. Ik heb ook eigenlijk echt geen idee. Ik ga een keer tellen voor je, moet je een keer terugkomen. Ziet die Tim Knol nou vaak op deze pont? Nee, is dit Tim Knol? Ja. Dat is lekker onnuchterend. Ja, goed hè. Gelukkig wel. Het is maar een kort stukje, hè? Heel kort stukje. Ja, maar ja, wel even lekker weg. Toch gelijk een vakantiegevoel. We lopen nu van de pont af. En ik zie allemaal mooie Zaanse huisjes. Weiland. Maar ook een kroeg. Ja, het Kombof. Ja, het is wel een geweldige plek, hoor. Ja? Ja, vooral in de zomer. Het is echt een fijn plekje. En hier om het hoekje, daar lopen we even langs, heb je een kerkje. Dat heet de Kemphaan. En daar heb ik laatst ook nog opgetreden. Het is van buiten helemaal groen hout. En oranje daktegels. Oh, er is iemand. Ja, dat is helemaal leuk. Ja. Tenminste, de sleutel zit erin. Ja. Hallo? Nee, er is niemand. Ja. We mogen gewoon naar binnen. Oh ja, dit ja. Het is een leuk zwevelkerkje. Ja, alles helemaal van hout, met een heel klein podium. Hoeveel mensen passen hier dan in voor een concert? Ik heb hier laatst gespeeld en er zaten er 50 man. En dat was ook echt wel echt vol. Ja, en dit is gewoon qua spelen, je hoort het al een beetje, de akoestiek hier. Je kan hier zonder versterking kun je gewoon losgaan. Ja, het is wel een bijzonder kerkje. Ja, en hier is het begin van de wandelroute. Ja. Het is lekker overzichtelijk. Je hoeft ook niet na te denken over hoe je moet lopen. Want er is één pad. Nee. En die gaat echt over de randen van het eiland. Dus ja, je kan niet mis. Ja, en zou je het eens kunnen omschrijven wat we zien? Ik zie heel veel weilanden. Ja, het is toch een polderlandschap wel, toch? Ja. Maar wel, hier zie je ook al veel vogels. En er zijn ook vaak veel dieren nog wel in de... ook op de weilanden hier. En hoe zit het met muziek? Heb je echt liedjes hier geschreven? Nou ja, je gaat vaak nadenken, hè, over... Als je lang wandelt, dan gaat mijn brein altijd heel snel. En dan denk ik nou, of heel veel zaken en dingen. En dan noteer ik wel eens wat op mijn telefoon. En dan werk ik dat thuis weer uit. Dus het werkt wel altijd voor mij wel inspirerend. You know I had my fun, but now I'm light years better. I was traveling at the speed of sound. Wie weet komt er nog eens een liedje over een heel klein eilandje in het midden van Noord-Holland. Ja. Wat zou de strekking dan zijn? Klein maar fijn? Nee, weet nog niet. Dat is een goede vraag. Ja, je hoorde onze verslaggever Minder van Veen met singer-songwriter Tim Knol op het eilandje De Woude. En we blijven bij het water, want we gaan naar Enkhuizen in het pittoreske Zuiderzeemuseum. Daar is op dit moment een tentoonstelling over kunstenaarsdorpen bezig. Ja, daar heb je er namelijk een hoop van in Noord-Holland. Denk aan Laren, Bergen, maar ook Volendam. Ja, hoe dat komt, dat vraag ik aan de conservator van de tentoonstelling, André Groeneveld, die hier is aangeschoven. Goedemiddag, André. Goedemiddag. Ja, ik zeg Volendam, hoe kan dat? Maar daar gaan we zo helemaal diep op in. Want eerst het is echt waar. Het is echt waar. Hè? Echt waar. We denken aan de Palingzaal, maar dat is ook een kunstenaarsdorp. Ja. Even voor mijn verbeelding, wat is een kunstenaarsdorp? Wanneer mag ik daarvan spreken? Een kunstenaarsdorp was, want ja, ik weet niet of je daar nu nog zo van kan spreken, maar zeg maar vanaf 1830 tot 1930, zeg maar even, dat hebben wij nu ook als periode, is er sprake van een idyllische, ongerepte plek, een dorpje, gehuchtje meestal, waar kunstenaars samen aan het werk gaan. Dus het is niet iets individualistisch, maar het is echt samen met een groep, met vrienden. Een collectief? Ja, zoiets. Okay. Ja, of gewoon dat je samen ook aan het werk gaat. Echt daadwerkelijk buiten gaat schilderen. Aha. En dus gezamenlijk werk ook produceert daaruit. Ja. Ja. En is dat spontaan ontstaan? Of spreken kunstenaars dat onderling af en zeggen, we gaan met z'n allen naar dat plekje toe? Ja, zoiets is het wel eigenlijk. Zoals je nu zeg maar Instagram en Facebook gebruikt om te zeggen van, hier is fantastisch. Ja? Zoals Tim Knol net zei, moeten we toch daarheen. Ja, dan gaan we toch die kant op. Ja, gaan we toch die kant op. Was dat destijds ook? Stuurden kunstenaars elkaar en dan heb je het meer over zo vanaf 1870, 1880 sturen ze elkaar prembriefkaarten van, ik zit hier op een mooie plek. Met adres erbij, kom je ook langs. Aha, zo. Ja. En van het een komt het ander. Van het een komt het ander, juist. Nou heb ik begrepen dat dit fenomeen zich enorm snel over heel Europa heeft verspreid. Ja. En dat een verftube daar een rol in heeft gespeeld. Dat moet je me even uitleggen. Hoe zit dit? Ja, het is even begonnen in Barbizon, ten zuiden van Parijs. Dat is dan ietsje eerder, 1830 begint dat dan met dat die kunstenaars daar gaan werken. En in 1841 wordt een verftube uitgevonden. Dus je hebt dan, tandpasta tube hebt, heb je ook die verftube. Lekker makkelijker te doseren natuurlijk. Ja, dat is super handig. Voorheen moest je namelijk je verf zelf mengen. Eieren, pigmenten. Wat zeg je nou, eieren? Eieren, ja. Zo ontstond dan de verftube. Een beetje mengen. Oké, okay, dus en dat wat is medium dan erbij. Ook maar dat is dan heel erg willekeurig. Dan heb je nooit altijd dezelfde kleur. Nee. Dus dat was en het was heel omslachtig. Dus je had heel veel spullen nodig om dat te kunnen mengen en echt een flinke ruimte om dat allemaal. En het waren allemaal flessen die je allemaal. Het is echt superveel. En zo'n tube had je natuurlijk geconcentreerd die kleur. Mm-hmm. Je had daarbij een schilderskist waar je die tubes in meenam en een paletje. En wat doekjes. En meestal kleine doekjes die daarin pasten. Ja. En een veldezeltje. Uiteraard. Want je moet het natuurlijk ergens op kunnen schilderen. Ja. En dan? Want dan heb je die verftube. Welke rol heeft die gespeeld uiteindelijk in dat verspreiden van het fenomeen kunstenaarsdorp? Nou, omdat je dus met die verftube makkelijk op pad kon. Want je had, je hebt heel veel kleuren mee, zeg maar. Ja. Kan je gewoon makkelijker op pad gaan. En heb je niet zoveel nodig om op reis te gaan. En je gaat dan een tijdje op reis. Dus het is niet een dagje heen en weer. Maar je gaat wel een paar weken of een paar maanden op reis. Ik snap hem al. Dus als ik dan ik was kunstenaar in 1800. En kreeg dan een ansichtkaart van mijn beste vriend die ergens anders aan het schilderen was. Pakte ik mijn spullen in. En dat ging veel makkelijker met van die verftubes. Dus gingen we sneller reizen. Ja. Aha. Zo. En hij had ook nog een trein nodig. Hè? Dus dat is dan ook ontstaan. Dat is allemaal in dezelfde periode. Dus het is een soort combinatie van nieuwe ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat dat fenomeen door de aanleg van spoorlijnen bijvoorbeeld door Frankrijk heen en door Duitsland en door Nederland heen, dat die kunstenaars ook op die onbedorven plekken die toen nog onbedorven waren kunnen komen. Want anders ja, dan kon je daar gewoon niet komen. Nee, dus nee. Het is een beetje dubbel, hè? Want je zoekt een onbedorven plek, mm-hmm. maar doordat die kunstenaars daar naartoe gaan en wordt het ook bekender. En komen er meer mensen en dan uiteindelijk is die onbedorvenheid weer weg. Ja, want die onbedorvenheid wordt meestal bedorven door, ja, ik zeg maar gewoon kapitalisme, of niet? Ja, maar ja. Hoe werkt dat? Ook door kunstenaars. Ik weet inmiddels wel hoe kapitalisme werkt, maar kun je me daar iets over vertellen? Hoe is dat bijvoorbeeld? Nou, ja, er zijn een aantal plekken bekend, bijvoorbeeld in Berck-sur-Mer in Frankrijk, mm-hmm. waarbij er een soort wisselwerking is tussen de kunstenaars die daar naartoe gaan en door welgestelde burgers die daar een villa gaan bouwen. Waardoor die plek, die bootjes die daar, die vissersbootjes die daar op het strand liggen, eigenlijk en de duinen die erachter liggen, dat teniet wordt gedaan door villa's. Maar die kunstenaars bouwen zelf ook villa's. Oh, dus ze doen er zelf ook aan. Ze deden het best goed. Oké, goed. Ja, door die industrialisatie en die welgestelde industriële. Ja, en de verftubes natuurlijk, waardoor je overal naartoe komt. Ja. Goed, we weten nu hoe kunstenaarsdorp ontstaan, waarom ze zo succesvol zijn, enzovoort, enzovoort. Mm. En nu Volendam. Hoe past, André, Volendam in dit hele plaatje? Waarom? Ja, Volendam komt eigenlijk door een Franse journalist, Henri Avard, die voor een uitgever een reisgids gaat maken over Nederland. En dan het Zuiderzeegebied uitkiest om daar een rondreis te maken vanaf Amsterdam. Hij huurt dan een tjalk en gaat dan linksom zo de hele Zuiderzee in de ronde. Mm-hmm. En komt dan ook in Volendam natuurlijk. Ja, maar zonder verwachting dus. Zonder verwachting, ja. Ja. En toen was hij helemaal super onder de indruk van eigenlijk het exotische uiterlijk. Dat klinkt een beetje raar, maar het exotische uiterlijk van Volendam. Hoe beschrijft dat? Nou, je hebt groene huisjes. Ah ja, uiteraard. Hele kleurrijke klederdracht. Ja, ja. Je hebt mannen met hele wijde broeken en een soort een bevermuts op hun hoofd. Dat lijkt een beetje oosters. Mm-hmm. Ze zitten ook nog gehurkt. Want ja, als je aan boord van zo'n botter kon je niet staan. Dus dan moest je zo gehurkt zitten. Dus Volendam viel eigenlijk op in het een beetje saaie landschap daaromheen, als ik het zo hoor. Ja, dat landschap, dat was eigenlijk niet zo wat ze bezochten. Ze zochten eigenlijk alle steden en dorpen. Mm-hmm. Enkhuizen, Hoorn en Medeblik waren vervallen steden. En dat vond hij niet zo aantrekkelijk. Dat was wel misschien pittoresk. Maar er was geen leven meer in. En Volendam was gewoon een levendige plek met een hele grote vissersvloot die heel kleurrijk was en heel erg aantrekkelijk was daardoor. Dus de ansichtkaarten werden geschreven. Er werden mensen uitgenodigd. Andere kunstenaars werden natuurlijk hier naartoe gehaald. Ja, en dan bloeit zoiets op. Daar ga ik vanuit. Ja, en er ontstaat ook een hotel. Hè? Ik wilde al. Want waar komt dat kapitalisme weer om kijken? Nou, dat is wel belangrijk. De kunstenaars die op basis van die Henri Avard-reis naar Volendam afreizen, die vinden in eerste instantie niet veel. Behalve, zoals ik het net beschreef. Mm. Dan zijn er dus wel Engelse kunstenaar die dan langskomt. En heel veel van die vissers spreken natuurlijk geen Engels. Of spraken geen Engels. En Leendert Spaander, die kon een aantal talen. Engels, Duits. En die wordt er dus steeds bijgevraagd. Als er weer een kunstenaar kwam. Dat is weer zo iemand. Ja. En dan is er een van die kunstenaars die zegt dan, goh, ja, dat is een enorm fenomeen in Frankrijk en zo. Is dat niet iets voor jou om een hotel te beginnen voor kunstenaars? Mm-hmm. Want dat is in, zeg maar. En was het succesvol? En dat doet hij dus uiteindelijk. Hij koopt dus een cafeetje en begint aan een paar kamers. En het mondt uit tot het beroemde Hotel Spaander. Mm-hmm. Met waar in totaal, en dat is dus uiteindelijk de grootste kunstenaarsdorp van Europa geworden. Met zo'n 1850 kunstenaars. Nee, dat is dus echt een hoogtepunt. Op een gegeven moment, alles op een hoogtepunt. Dat dwarrelt natuurlijk weer naar beneden. Ook voor Volendam. Ja, zeker. Ja. We kunnen er gelukkig nog steeds van genieten. Zeker. En dat gaan we doen bij de tentoonstelling die jullie nu hebben in het Zuiderzeemuseum. Ik wil je bedanken, André Groeneveld, conservator van het Zuiderzeemuseum. Dus de tentoonstelling Kunstenaarsdorpen is dus nog tot april te zien. 10 april. Heel goed. Ik zing, ik drink, ik